program Trzeci Polskiego Radia Czwartek, 26 października, Marcin Łukawski. Krystian Hanker. Minęła szósta, zapraszamy na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Artur Ewertowski. A w serwisie uchylona decyzja o grzywnie dla prezydent stolicy. Powiemy, co zeznał przed komisją śledczą w sprawie Amber Gold były naczelny Wprostu. Będzie też o strajku pracowników metra w Atenach. Prezydent Warszawy mówi o sukcesie, komisja weryfikacyjna też zadowolona. Powód? Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił zaskarżoną decyzję o grzywnie dla Hanny Gronkiewicz-Walc. Jak tłumaczy rzeczniczka Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego sędzia Joanna Kube, w ocenie sądu brakuje podstaw, aby komisja badająca warszawską reprywatyzację mogła nałożyć karę finansową na prezydent stolicy za niestawienie się na rozprawie. W obecnym stanie prawnym ewentualna grzywna mogłaby być nałożona tylko na stronę, czyli na miasto stołeczne Warszawę. Prezydent miasta stołecznego Warszawy, ani tym bardziej piastun tego organu, Hanna Gronkiewicz-Walc, nie jest i nigdy nie była stroną postępowania w sprawie prowadzonej przed komisją weryfikacyjną. Zdaniem prezydent Warszawy orzeczenie potwierdza, że komisja weryfikacyjna nieprawidłowo stosuje prawo. Jeden z jej członków, Sebastian Kaleta, stwierdził natomiast, że jego zdaniem wyrok oznacza, że ratusz jest stroną postępowania przed komisją, jak i to, że prezydent miasta była wzywana zgodnie z prawem. W jego opinii decyzja sądu dowodzi też, że prezydent Warszawy odmową przyjścia na rozprawę naraziła ratusz na straty finansowe. Zapowiedział w tej sprawie złożenie zawiadomienia do prokuratury. Wszystkie źródła mówiły, że Marcin i Katarzyna P. są słupami, a za spółką stoją Jan P., pseudonim Tygrys, i Mariusz Olech. Zeznał przed komisją śledczą do sprawy Amber Gold były naczelny tygodnika Wprost. Według Sylwestra Latkowskiego w sprawie gdańskiej piramidy finansowej istniał parasol ochronny. Jego zdaniem działania ABW z tamtego okresu były nieudolne. Sylwester Latkowski powiedział również, że jego źródła wskazywały na finansowanie Marcina P. przez trójmiejskiego gangstera o pseudonimie Tygrys, który miał przekazać pieniądze szefowi Amber Gold przez biznesmena Mariusza Olecha. W biurach Mariusza Olecha w Sopocie, tam pojawił się Tygrys z walizką. Nasz rozmówca twierdził, że to była walizka, której się właściwie przynosi pieniądze. Zostawił tą walizkę. Te spotkanie później, gdzie się miał pojawić Marcin P., było wieczorem. Sylwester Latkowski oświadczył także, iż nigdy nie przekazał Marcinowi P. planów śledztwa ABW. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Przed komisją zeznawał też były dziennikarz tygodnika Michał Majewski. Powiedział śledczym, że po rozmowie z małżeństwem P. miał przeświadczenie, że ma do czynienia z figurantami. U mężczyzn zawał serca najczęściej objawia się bólem zamostkowym, ale u kobiet objawy zapowiadające zawał są niecharakterystyczne. To powoduje, że pomoc lekarska przychodzi statystycznie o pół godziny później, co znacznie obniża szanse na ratunek. Mitem jest też twierdzenie, że na zawał serca chorują mężczyźni. Panie zaczynają doganiać swoich partnerów także i w tej dziedzinie życia, przestrzega kardiolog profesor Janina Stępińska. To są bóle karku, szyi, obydwu rąk, czasami żuchwy. Nie mają charakteru piekącego, takiego typowego ucisku, jak u mężczyzn. Zaraz po pierwszym zawale. Pacjentka Sylwia Adamowicz. A miałam ich 2,5. Pogotowie przyjechało bardzo szybko i uniknęłam konsekwencji jakiegoś poważnego zawału. Jeżeli my potrafimy się wyciszyć. Psycholog Beata Kapcewicz. Pobiegać, pójść na spacer. To zupełnie inaczej wpływa również na nasz organ, jakim jest serce. Nie mówię o emocjach, o uczuciach, mówię organ, bez którego nie jesteśmy w stanie żyć. Codziennie w Polsce z powodu niewydolności układu krążenia umiera blisko 500 osób, z czego połowę stanowią kobiety. Sprawą zajęła się Ewa Dudzińska. W Atenach nie kursuje dzisiaj metro. Związki zawodowe pracowników kolejki podziemnej ogłosiły 24-godzinny strajk. Sprzeciwiają się prywatyzacji komunikacji miejskiej. Organizatorzy strajku napisali w komunikacie, że są przeciwni chaosowi, który prowadzi transport miejski w Atenach do zbliżającej się prywatyzacji. Podkreślili, że odczuwają go zarówno pracownicy, jak i pasażerowie, a przyczynia się do tego wprowadzenie elektronicznych biletów. Ich zdaniem ten nowy system nie działa sprawnie i powoduje wiele problemów. Tymczasem w Atenach trwają spotkania greckiego rządu z wierzycielami, a jednym z głównych tematów rozmów jest przyspieszenie prywatyzacji w Grecji. W tym zakresie są wciąż spore opóźnienia. Z Aten Beata Kukiel-Wraila, Polskie Radio. I na koniec jeszcze zmieniamy temat. Zamieszkują pewną dolinę gdzieś w Finlandii i są znane najmłodszym od wielu lat. Mowa o muminkach. No, w Londynie można oglądać wystawę poświęconą twórczości plastycznej Tuve Jansson, która wymyśliła bajkowe postaci. Odwiedził ją Adam Dąbrowski. A to co znowu? Jest włóczyki. Ratadi! I mała mi. Straszy Buka. Całe to towarzystwo patrzy na nas z kart książek, zrysowanych przez Jansson komiksów, z plakatów, na których muminki zostały zaprzęgnięte do szeregu celów charytatywnych, no i z niezliczonych szkiców i ilustracji. Robi parę różnych wersji. Dla nas wydają się niemal identyczne, ale nie dla niej. Ona wybierała spośród nich tę jedną, perfekcyjną. Tłumaczy kuratorka Sointu Fritzem, a siostrzenica Tuwe Jansson, Sofia, mówi mi, że cieszy się, że wystawa pokazuje również niemuminkową stronę twórczości ciotki. Przygnębiało ją, że ludzie zapomnieli, że przedtem była malarką, a jej pracę oglądać można było na wielu wystawach. Ludzie w latach 70. nie pamiętali już raczej o tym, co robiła wcześniej. Wystawa potrwa do końca stycznia przyszłego roku. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Dziś pochmurno i deszczowo z większymi przejaśnieniami. W Sudetach popada śnieg, wiatr zachodni, północno-zachodni, nad morzem dość silny, w porywach do 60 km na godzinę. W Karpatach w porywach nawet do 90, powodujący zawieje śnieżne. Temperatura od 10 stopni w Suwałkach, 12 w Warszawie, Łodzi i Trójmieście, a także Toruniu i Katowicach, do 15 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Misiu, a może byśmy sobie kupili nowy laptop? Ale jaki, Rybeńko? Taki, co szybko chodzi. Aha, i co jeszcze? I żeby jeszcze tablet dali. Za złotówkę. Teraz w Media Expert do nowoczesnych laptopów z procesorami Intel Core dodajemy tablet za złotówkę. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Ranking Lubię, bo polskie. Akcja Polskiego Radia wspierająca polskich producentów i usługodawców. Już 22 listopada gala wręczenia nagród w kategoriach Najlepszy polski produkt ekologiczny, Najlepsza polska usługa, Najlepszy polski produkt eksportowy, Produkt innowacyjny, Polska marka oraz Nagroda Główna Lubię po polskie 2017. Relacje z wydarzenia na antenie programu trzeciego. Partnerem głównym nagrody jest PZU. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Coś mi podpowiada, że zaczniemy od kołysanki. To zaczynajmy. 7:30 po szóstej. Partnerem akcji Trójka na Śląskim jest Instytucja Kultury Ars Cameralis. Trójka na Śląskim. Autopromocja. Od znanych już faktów. Ślimaki tak czują zapachy, ale nie słyszą nic. Aż do dalekosiężnych prognoz. Wydaje się dzisiaj, że wszechświat umrze w samotności, w chłodzie i w ciemności. Doktor Tomasz Rożek udziela Państwu naukowych odpowiedzi na pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Na program z energią zaprasza sponsor Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Autopromocja. To jest jedyne w swoim rodzaju przeżycie, czyli stadion, wielki stadion pogrążony w ciemności. No, tylko powiedzmy dwa sektory są oświetlone. Bardzo sympatycznie to wygląda. Teraz właśnie mówimy Państwu oficjalnie. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałem to ująć w słowa takie, że on dopiero odsłania przed nami swoje tajemnice, bo oświetlił się tylko w jednym sektorze, tak jak powiedziałeś, a my tu jesteśmy w sektorze, który jest naprzeciwko, w takim bardzo, bardzo znaczącym miejscu. No, powiedzmy wprost, jesteśmy w loży VIP-ów. No, gdzie tak, moglibyśmy tak, być indziej. Ale jesteśmy... trudno nas odnaleźć. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę. Ubraliśmy się dokładnie w barwy Stadionu Narodowego i to zupełnie przypadkowo. Ty masz niebieską kurtkę. No tak, ale to jest narodowy właściwie stadion, o czym też dzisiaj będzie mowa. Ty w niebieskiej kurtce, ja w żółtej bluzie, bo takie właśnie barwy ma Śląski Stadion. No i powtórzę, narodowy. Krzesełka niebieskie, przejścia żółte, tak to właśnie wygląda. Dziś będziemy o poranku na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Gościmy tu, zostaliśmy zaproszeni i będziemy właściwie przez cały dzień, bo audycja poranna z tego stadionu, później także audycja popołudniowa po 16, no o 17 mecz. Patrzę sobie teraz na stadion, na boisko właśnie, gdzie będziemy grali, bo będziemy grali na całym boisku i to jest mały problem. Ale tylko mały, bo trzeba będzie biegać. No, tam i z powrotem. No, zobaczymy, jak to będzie. Wczoraj był mały trening, ale o wszystkim będzie... Z fajerwerkami podobno. Z fajerwerkami, ale o wszystkim będzie czas Państwu opowiedzieć. A muzycznie zaczęliśmy bardzo, bardzo głośno. No i teraz też będzie bardzo przyjemnie. Dziś do 9:00 pojawią się zespoły, które wystąpiły tu, na Stadionie Śląskim w Chorzowie i grały koncert. Wtedy w 2007 roku scena była mniej więcej pokaż 30 metrów tak na północny zachód od tego miejsca, gdzie stoimy. Mhm. Tu była scena, a ja stałem tak mniej więcej 100 metrów naprzeciwko, czyli tak właściwie przy linii bocznej, tam. Spójrz w dół, tu przy wejściu jest pierwszy szalikowiec Grzmotów Myśliwiecka. O, jest, tak. Machamy panu. Machamy, a oni zagrali, to był czerwiec 2007 roku i dziś zagrają znów w porannej audycji. Pearl Jam. I got some if you need it. I got some. Trójka na Śląskim. Pearl Jam napisał pan Ryszard z Krosna. Najpierw Koma, potem Linkin Park i na koniec Pearl Jam. Boska, szczery na całym ciele. Tak, takie koncerty się tu odbywały i będą odbywały, bo o tym także będziemy rozmawiali dziś w audycji porannej. 227 Trójek, Piotr Łodej w Warszawie przy telefonie, można do niego dzwonić. Gdyby państwo mieli jakieś własne wspomnienia ze Stadionem Śląskim, oczywiście mailowo także ranek@polskieradio.pl. No, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale przechodzimy odwrotną ścieżkę kariery niż zwykle to się zdarza, bo zaczęliśmy od loży VIP, a skończymy na murawie boiska. Zazwyczaj jest odwrotnie. Najpierw grają tam, muszą coś osiągnąć. Najpierw się podaje piłki. Tak. Potem tutaj się ewentualnie biega po boisku. Można coś wygrać, a jak się wygra, to trafia się potem na to miejsce. Skąd dziś poranna audycja, zapraszamy do Trójki. Przepiękna bieżnia dookoła stadionu. Takiej bieżni brakuje na Stadionie Narodowym w Warszawie. Powiedzmy sobie to szczerze, a tutaj jest. Jest dużo torów, a nie trzeba się rozpychać. No tyle w sam, nie trzeba w sam raz. Właściwie dla wszystkich starczy miejsca. Są bardzo ładnie pozaznaczane te linie startowe, co zresztą mogą państwo nawet zobaczyć, zdaje się, niebawem już na naszym facebookowym profilu Trójki, no bo tak startujemy. Tak, jest zdjęcie, kiedy próbujemy wystartować. No a teraz tak w skrócie opowiemy państwu, co nas czeka do dziewiątej, bo oczywiście będziemy państwu zdradzali kilka tajemnic Stadionu Śląskiego. Będą archiwalne spotkania, wspaniałe mecze, przypomnimy to już całkiem niedługo. No a poza tym, tak jak mówił Krystian, to jest stadion trochę inny, bo jest przygotowany do tego, aby przeprowadzać zawody lekkoatletyczne. Jeśli chodzi o potrzeby lekkiej atletyki, to one są daleko większe. Kwestia chociażby samego przechowywania sprzętu. I potrzebne są pomieszczenia do kontroli antydopingowej i wiele, wiele innych rzeczy. To wszystko zajmuje miejsce. Samych sędziów przecież jest multum, to nie jest o tych kilku arbitrów jak na meczu piłkarskim. No jest tu sporo sprzętu lekkoatletycznego. Jest coś, co zawsze chciałem zrobić. Jest to takie, na co spadają skoczkowie wzwyż albo tyczkarze. To taka mata, gąbka. No ona jest chyba nawet porównywalna wzrostem do... Musiałbym trochę wyskoczyć, nieważne. Ważne, że jest trochę mokra, więc może jednak dzisiaj... Ale widzę, że organizatorzy też tutaj pomyśleli o dzieciach, bo jest piaskownica. Piaskownica jest. Jest. Może potem zagościmy tam. No, spróbujemy, zobaczymy jak się śnieg, chciałem powiedzieć, piasek. Na szczęście nie o śniegu dziś nie mówimy, pogoda ma być dobra, bo to jest mecz wieczorem, bardzo ważna sprawa. No ale poza tym, że jest to stadion lekkoatletyczny, to też na tej bieżni można zbudować tor żużlowy, bo jest to także stadion żużlowy. Wielofunkcyjny. Teraz proszę posłuchać. Uwaga, już odpalać? Już. Ale to nie ma hamulców! Jedź. Zatrzymasz się. Jak w lewo skręcać, to w prawo kierownicę, tak? Tak to brzmi. Fantastycznie brzmi tutaj motocykl. To się niesie. Trybuny są zadaszone, więc ten dźwięk odbija się i to jest naprawdę potężny dźwięk. Motor sobie pojechał. Krystian, tylko wróć. Idę. Dobrze. Połóż tam. O, dobrze. Poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Take this pain of mine. I run, but it stays right by my side. So tell me open, pour me out the things inside that scream and shout, and the pain still hates me. So hold me until it's me. Just like the curse, just like the strain, you feed it once and now it stays. Still stains me, so wash me until I'm clean. Encrypt. want your greed. I don't want it. I'll tell me you better make you gone. No more can you hurt anyone. And the fear still shakes me. So hold me until it sleeps. It grips you, so hold me. Metallica, oni także grali tu na Stadionie Śląskim w Chorzowie, ale tak jak obiecaliśmy, na początku trochę powspominamy. Stadion Śląski był świadkiem wielu sukcesów polskiej piłki, zarówno tej reprezentacyjnej, jak i klubowej. Były niezapomniane mecze i była niezapomniana atmosfera. Stadion Śląski w Chorzowie, niedziela 20 października. Wielki dzień polskiego piłkarstwa. Polska, Związek Radziecki, 1957 rok. 2-1. Gra toczy się niemal stale pod bramką radziecką. Nasi chłopcy wykazują zdumiewającą szybkość. Piłka klei im się do nóg. Jeden z najlepszych bramkarzy świata, Jaszyn, ma pełne ręce roboty. Polacy, widocznie pod wpływem uroczystości tysiąclecia, bezustannie szarżują na bramkę węgierską. Polska-Węgry, 1966 rok, 1-1. Atak za atakiem, niestety, jak mówią fachowcy, brak wykończenia akcji. Piękna akcja, piłkę dostaje Lubański, tym razem celownik był dobrze nastawiony. Po raz pierwszy od lat 20 remisujemy z Węgrami. Dobry początek następnego tysiąclecia. Jak oni grają! Cały Śląsk złapał się za głowę. 1-0. Atak za atakiem na twierdzę Van Beveren. Polska-Holandia, 1969, 2-1. Jarosik strzela i jest! 1-1! Ale to mało. Polska gola! Jeszcze jednego! Przy piłce Lubański? 2-1 dla Polski. Ale oto dramatyczna sytuacja. Kostka złapał przeciwnika za kostkę, jak stwierdził sędzia, i będzie rzut karny. Chłopy jak dęby, a lamentują jak w greckim teatrze. W ostatnich sekundach meczu Włodzimierz Lubański dochodzi do piłki. Górnik Zabrze, AS Roma, 1970 rok, 2-2. Cała Polska trzyma zaciśnięte kciuki, proszę państwa. Gol, gol, gol, gol! 2-1, obłęd na trybunach, proszę państwa, szał na trybunach. Wspaniały moment, proszę państwa, 130 tysięcy widzów, proszę państwa, szpilki nie ma gdzie wetknąć. I na koronie... Polska-Anglia, 1973, 2-0. Tylko na okolicznych drzewach nie ma kibiców, jako że drzew nie ma. Bobby Mura, Lubański na pole karne, wpada, strzał, gol! Cudowna sytuacja, proszę państwa! Włodzimierz Lubański wykorzystuje kiks! Blisko pole karne w pełnym biegu. Polska NRD 1979, 1-1. I odbicie. I tak jak od ściany te piłki odbijane przez zawodników NRD. I jeszcze raz ta sama sytuacja. I znów dośrodkowanie. Lipki podał! Co tu się musiało dziać, co tu się musiało dziać, a to tylko lata 50., 60. i 70. Oczywiście później też jeszcze sporo się działo i będzie dziś okazja do wspomnień. Łukasz Karusta przygotował te archiwalne wspomnienia. Z nami gość, który będzie z nami do 9 praktycznie przez cały czas. Adam Pawlicki ze Stadionu Śląskiego. Dzień dobry. Witam serdecznie. Co tu się działo? Co tu się działo? Tu się działo tyle, że stadion był nazwany kotłem czarownic. Zresztą czarownica, która zagląda tutaj do stadionu z góry i mówi, w takim kotle jeszcze nie gotowałam, zdobi okładkę kalendarza, który jest poświęcony Stadionowi Śląskiemu 2017, który może ci pomogę, jest aktualny. Przykładamy kartki. On przypomina te najważniejsze sytuacje, najważniejsze wydarzenia na stadionie, choćby poczynając od pierwszego meczu. To był mecz z NRD. No i ten rysunek satyryczny, którym tutaj piłkarze mówią, Niemcy byli dzisiaj tak słabi, że pierwszego gola musieliśmy strzelić sobie sami. To jest nawiązanie do tego meczu z NRD, który przegraliśmy 0-2. Pierwszą bramkę dla Niemców strzelił Woźniak niestety samobójczą. Z tym meczem wiąże się taka bardzo ciekawa historia, dlatego że ufundowano puchar dla pierwszego strzelca bramki na Stadionie Śląskim. No i proszę sobie wyobrazić, że wszyscy bardzo czekali na to, żeby ten puchar wręczyć, no oczywiście, polskiemu piłkarzowi. No ale cóż. Konsternacja, co zrobić? Niezręczna sytuacja. Bardzo niezręczna, natomiast historia tego pucharu jest bardzo ciekawa, dlatego że ten puchar potem zaginął i tak naprawdę nawet kilkanaście lat temu radiowa akcja była w poszukiwaniu tego pucharu, ale nie znaleziono go do dzisiaj, więc trudno powiedzieć, co się z nim stało. Będziemy będziemy wracali do tych historii. Obok nas jeszcze kroniki Stadionu Śląskiego. Do nich także będziemy zaglądali, ale teraz już czas na skrót wiadomości. Artur Ewertowski. Jan P., pseudonim Tygrys, i biznesmen Mariusz Olech stoją za powstaniem ULT Express i Ambergold. Tak mówili byli dziennikarze śledcze tygodnika Wprost, którzy wczoraj stanęli przed komisją śledczą. Marcin P. miał dostać walizkę z pieniędzmi za bycie tak zwanym słupem. Miała pochodzić od gangstera o pseudonimie Tygrys, opowiadał Michał Majewski. Dla mnie ten Tygrys jest tajemniczą postacią, bo to jest taki człowiek z informacji, które uzyskiwaliśmy od oficerów służb i od prokuratorów. No człowiek z takiego półświatka, który przekształcił się w inwestora w ostatnich latach. Ambergold oszukało kilkanaście tysięcy Polaków. Szacunki mówią o szkodach na ponad 850 milionów złotych. 400 stron uwag do reformy szkolnictwa wyższego trafiło do resortu nauki, poinformował o tym jego szef Jarosław Gowin. Najwięcej dotyczy rad uczelni, które według nowych przepisów mają brać udział w procesie wyboru rektora. Jest duża część środowiska akademickiego, która zaczyna się przełamywać, skoro te rady sprawdzają się w innych krajach Unii Europejskiej. Skoro Komisja Europejska rekomenduje nam wprowadzenie takich organów, to może nie jest to pomysł taki głupi. Na pewno nie jest to pomysł, który w jakikolwiek sposób zagraża upolitycznieniem uczelni. Kolejną sprawą, o którą pyta środowisko akademickie, są dyscypliny naukowe, których liczba ma zostać w Polsce zmniejszona. Projekt reformy pod obrady trafi w drugiej połowie grudnia. Brakuje dawców narządów, alarmują o tym lekarze. Jak bardzo transplantacje są ważne, to tłumaczy profesor Marian Zembala, dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Po pierwsze, jest to najlepszy sposób leczenia chorych, którzy mają nieodwracalne uszkodzenie serca, wątroby, nerek, trzustki. Dwa, chory wraca do normalnego życia. A dzisiaj na całym świecie obchodzony jest Dzień Donacji i Transplantacji. To tyle w skrócie, a serwis Trójki już o 7. Dziś pochmurno i deszczowo, ale z większymi rozpogodzeniami. W Sudetach popada śnieg, wiatr umiarkowany nad morzem, a także w górach dość silny i porywisty, powodujący zawieje śnieżne. Temperatura od 10 stopni w Suwałkach, 12 w Warszawie, Łodzi, Trójmieście, Lublinie i Katowicach, do 15 stopni we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pierwsza pożyczka w Raiffeisen Polbank. Weź na dowód 4000 zł na 2 lata i spłacaj po 172 zł co miesiąc. Ciesz się stałym oprocentowaniem, które wynosi 0%. Płacisz tylko prowizję 2,99%, czyli 120 zł. Oferta dotyczy klientów, którzy posiadają zdolność kredytową i nie mają produktów kredytowych w Raiffeisen Polbank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 2,88%. Całkowita kwota do zapłaty to 4120 zł. Przyjdź do oddziału Raiffeisen Polbank i szybko bierz dany cash. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 43 miliony złotych. Teraz w Eurojackpot możesz wygrać 43 miliony złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Marian, aha, ty taki mądry jesteś. Weź mi powiedz, jak coś dobrze kupić? Dobrze kupić? No to taniej kupić, oczywiście, Barbara. Teraz kupuj taniej w Media Expert. Smartfony taniej nawet o 400 złotych. Na przykład smartfon Huawei P9, 8-rdzeniowy procesor, podwójny obiektyw, taniej o 400 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Mamo, a gdzie znajdziemy najlepsze ceny? Oczywiście, że w Stokrotce. Na przykład olej kujawski 3 litry, jedynie 15,49. A masło Ekstra Polmlek 200 gramów tylko 5,49 przy zakupie 3 sztuk. Stokrotka, super ceny na uwadze mamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna jest spowity w takim półmroku Stadion Śląski w Chorzowie. Co chwilę robi się troszkę jaśniej, ale widziałem przed chwilą, że ktoś spacerował z latarką po górnych trybunach. To jest możliwe, panie Adamie, żeby ktoś tam sobie chodził do tej porze teraz? Pewnie no, jakaś ochrona. Tak, oczywiście, cały czas ochrona całodobowa, więc sprawdzamy, jak to wszystko wygląda wokół obiektu. A kolega Krystian się zagłębił w lekturze kalendarza. Tak, bo ten kalendarz jest naprawdę śmieszny, może przepiękny, ale śmieszne są niektóre rysunki. Zanim jeszcze dojdziemy do losu monety rzuconej, bo to bardzo ważna sprawa, to jeszcze no tak, jak przedstawić nasz awans do, po pierwszy awans do Mistrzostw Europy. Zresztą nie wiem, czy pamiętasz, ale byliśmy na tym meczu, kiedy Ebis Mularek odebrał piłkę po błędzie belgijskiej obrony i strzelił, przypieczętował nasz awans. No, mogę nawet pokazać paluszkiem, gdzie byliśmy. Tam. O, tam byliśmy i tam on biegł, tak. A tutaj rzecz jest przedstawiona na kanwie bajki o czerwonym kapturku, kiedy wilk zdziwiony zagląda do koszyka i pyta: Borut, Smolarek, Krzymówek, Żewłaków, a gdzie winko, kiełbaska i papierosy? W pierwszym koszyku, ten jest czwarty. I tak to było. No, pierwsze śliwki, robaczywki, Mistrzostwa Europy, kolejne już były lepsze, zwłaszcza mam na myśli te ostatnie, ale o tej monecie chciałem chwilę porozmawiać z panem Adamem, bo tak, no właśnie, mecz Górnik Zabrze AS Roma, decydowała moneta, ale zanim do tego wszystkiego doszło, to w wielu domach zatrzęsły się ściany, telewizory, tutaj zbity telewizor. Dlaczego? Monetę rzucano w Strasburgu, natomiast na Stadionie Śląskim w Chorzowie była taka historia, że po dogrywce był remis 2-2, no i speaker ogłosił, że Górnik Zabrze odpadł z rozgrywek. Zresztą piłkarze też byli przekonani, dlatego że w pierwszym meczu było 1-1 i wszystkim się wydawało, że ta bramka strzelona przez drużynę włoską w dogrywce spowodowała, że Górnik odpadł. Ale okazało się wtedy w przepisach piłkarskich, w rozgrywkach o europejskie puchary, sytuacja była taka, że te bramki strzelone w dogrywce nie liczyły się do całkowitego bilansu, stąd musiał być ten trzeci mecz słynny w Strasburgu. Sami zawodnicy dopiero w szatni się o tym dowiedzieli, natomiast speaker, dziękując kibicom za przybycie na mecz, stwierdził, że Górnik odpadł i tak naprawdę większość ludzi, którzy byli na meczu, dowiedzieli się o tym, że Górnik jest dalej w grze dopiero jak przyszli do domu albo na drugi dzień. No tak, ten pan się nie dowie, bo telewizor już jest właściwie do wyrzucenia na śmietnik, ale takie to były emocje wtedy i to wywoływało niesamowite zdarzenia. Siekiera też, bo to widzę, że siekierą. Siekiera jest już w telewizorze. No, drastyczne. Ale tak jak powiedziałem, to są emocje, których nie sposób opisać. Też nie tylko piłka nożna, bo tu i kolarze widziałem. Kolarze też mają związek ze Stadionem Śląskim? O, spory. 6 razy tutaj finiszowano. Jeśli chodzi o taką imprezę, wyścig pokoju, którą może nie wszyscy już teraz pamiętają, ale kiedyś to była jedna z najważniejszych imprez sportowych w kraju. No i rzeczywiście tutaj mieliśmy taki triumf polskiego kolarza Stanisława Gazdy. W 1960 roku finiszował, zwyciężył tutaj na bieżni Stadionu Śląskiego, bo wtedy jeszcze była tutaj lekkoatletyczna bieżnia, inna oczywiście niż teraz. ale wtedy też tak to wyglądało, że kolarze finiszowali na stadionach i mogliśmy wtedy cieszyć się właśnie z triumfu Stanisława Gazdy. Ale ochrona była już wtedy bardzo taka czujna, bo tutaj pan ochroniarz nie chce wpuścić kolarzy na tym rysunku. To są oczywiście wymyślone historie, które mają nawiązywać, ale w zabawny sposób do tych ważnych wydarzeń na Stadionie Śląskim. Emocje sportowe, ale także emocje muzyczne, bo państwo wspominają koncerty, na których państwo byli na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Jak był koncert Rolling Stones w 98, to była trasa Bridges to Babylon. W środku koncertu zespół przeszedł po takim moście na taką środkową scenę. Kolega mi powiedział, że mamy się w tym sektorze najlepszym ustawić przy tej scenie. Tak złapałem się wzrokiem z Keithem Richardsem. Pomachaliśmy sobie i Keith Richard kucnął i wyciągnął rękę, piątkę do przybicia. Ponieważ jestem niski, nie doskoczyłem przez barierkę, jakiś goleś na moich plecach się podniósł i przybił tą piątkę. I nie udało mi się przybić piątki z Keithem Richardsem, ale przynajmniej wzrokiem się z nim złapałem. To był piękny, wspaniały koncert. A też było tam połowa dziennikarzy z Trójki w moim sektorze. Było naprawdę super. To jest moje najpiękniejsze wspomnienie ze Śląskiego. Ale był pan bardzo, bardzo blisko. Dziękujemy za takie wspomnienia. Czekamy na kolejne. No i słuchamy The Rolling Stones. Monster of Rock, niezapomniane to było, 94 rok, pierwsza kapela i druga już grała, jeszcze tylko Queen's Rise. To był mój pierwszy koncert, taki konkretny. Wtedy pierwszy raz uściskałem młodziutkiemu niedźwiedziowi rękę. to było naprawdę coś wspaniałego. No i GKS Tychy, FCK, wszakie Mistrzostwo Świata, niezapomniany mój Stadion Śląski, tylko stary jeszcze, co mógł pomieścić 100 tysięcy ludzi, nie? To było piękne. Trójka na Śląskim. Jerzy Szczakiel, wspomniany przez pana, pojawi się jeszcze dziś w audycji porannej przed dziewiątą. Zapraszamy na rozmowę z panem Jerzym. No tak, żużlowe Mistrzostwo Świata. Pierwsze indywidualne zdobyte na tym stadionie. To państwu przypomnimy. Panie Adamie, zaglądamy sobie do tych kronik i tutaj zaczniemy może od tego podpisu, dobrze? Jeśli możemy, bo to jest ta pierwsza kronika od początku stadionu. Rok. A tak, to jednak trochę waży. Od 10.6. To są pamiątki. 22 lipca. Oczywiście. To było otwarcie. Tak. I tu na samym dole jest magiczny podpis. Edson Narantes de Nascimento, czyli Pele. Podpisał się. Tak jest. Jest autograf, mecz 25 maja 1960 roku. To był mecz kadry PZPN-u, bo to nie był oficjalny mecz reprezentacji Polski kontra FC Santos, czyli klubowa drużyna Pelego. Pele, który wtedy już był mistrzem świata, bo w 1958 roku podczas finałów w Szwecji zdobył swoje pierwsze mistrzostwo i tak naprawdę no, to był wielki mecz wygrany przez Santos 5-2. No i wiele kibiców mogło po raz pierwszy tak naprawdę zobaczyć w Polsce czarnoskórych piłkarzy, bo to też było wtedy coś wyjątkowego. Ta kronika druga, taka właściwie w drewno oprawiona, ile to waży? Chyba to musi trochę 4-5 kilogramów. Oj, może nawet więcej. Tu to są... Tu jest do roku 80. O, chociażby pożegnalny występ Włodzimierza Lubańskiego, 24 września, rok 1980. Czechosłowacja, mecz Polska. Czechosłowacja. Wtedy Lubański zdobywa bramkę w swoim pożegnalnym meczu z rzutu karnego. Remisujemy 1-1 i także autografy piłkarzy Polski i Czechosłowacji. Fascynujące są te... O, tu jeszcze jaki ciekawy mecz. Mnóstwo autografów. Tak, autografy oczywiście piłkarzy. No, o, jest. Co to? Takie rzeczy też się działy na Stadionie Śląskim. Auto Rodeo Paris. Taki występ, którym można było podziwiać kaskaderów. Tutaj mamy właśnie zdjęcia, więc opisać można, że były to jazdy na dwóch kołach, popisy z kaskaderami, także nagłe hamowania i pełny stadion. No i jeszcze widoczna tutaj wieża Stadionu Śląskiego, to nie też legenda. Mhm. No ja tylko powiem, że z kronikarskiego obowiązku o tej porze w poranku pojawia się przegląd prasy i oczywiście się przygotowałem, bo jest przede mną gazeta. To jest co prawda Sport, tak? Katowicki Sport, znany od lat. I tylko wspomnę, że kilka dni temu właśnie Sport wspominał także mecz, który odbył się 60 lat temu na Stadionie Śląskim, kiedy Polska pokonała Związek Radziecki 2-1 i ten mecz z podtekstem politycznym, wiele wspomnień. Ja czytam właściwie jak świetną książkę, te wszystkie teksty, artykuły na ten temat, bo jest ich kilka. Także o tym, że nie było wtedy Ernesta Pola, który był naszym czołowym napastnikiem, ale z powodów, powiedzmy sobie, niesportowych został zawieszony przez klub i także na mecz reprezentacji nie został powołany. Wygraliśmy 2-1 po dwóch golach Gerarda Cieślika i to był mecz, który rozpoczął właściwie erę Cieślika. Tak można tu przeczytać. Jak mały łącznik Ruskich pobił, zresztą tak jest zatytułowany duży tekst w katowickim sporcie. No, rzecz nie jest dziś, od razu powiem, sprzed kilku dni, ale Lew Jaszyn, Edward Szymkowiak po obydwu stronach, jeśli chodzi o bramkę, to były nazwiska, to się grało, to się oglądało, a bilet, jak wspomina trener Władysław Szmuda, załatwił mu brat grający w Slawii, Ruda Śląska. O bilet nie było chyba łatwo wtedy. To były jakieś karkołomne wyczyny, żeby zdobyć tu ponad 100 tysięcy osób także na trybunę. No właśnie, ale też czekamy na listy od państwa. Pani Ewa napisała, witamy serdecznie na Śląsku. Ładnie tu mamy, prawda? A ludzie jacy gościnni, to prawda, bardzo. Ludzie bardzo gościnni, ładnie tu na stadionie odnowionym, pięknym Stadionie Śląskim, także ładnie. No i właśnie, też ludzie gościnni zaprosili na spacer. Łukaszowi Karuście udało się pospacerować po Stadionie Śląskim, zajrzeć do kilku miejsc, do których zwykle raczej nie uda się zajrzeć, a oprowadzali go m.in. Krzysztof Krawczak i wiceprezes Anna Moczkowska. Zmierzamy w kierunku naszej części takiej biznesowej. To są loże, miejsca, gdzie będziemy mieli przyjemność oglądać nasze wydarzenia z bardzo fajnej perspektywy. I właśnie teraz jesteśmy w korytarzu, który nazywamy galerią. To jest poziom, gdzie nasi artyści narysowali swoje inspiracje pod tytułem Stadion Śląski. Ale tutaj jest Messi, Cristiano Ronaldo, oni chyba nie grali jeszcze. Ale to wszystko przed nami. Jesteśmy pod samym dachem, tym słynnym, na którym się zrywały krokodyle, tak? Tak, krokodyle można zobaczyć też stąd, natomiast może wejdziemy pierw na platformę kamer. A które to są krokodyle? To są łączniki, które łączą liny promieniste z linami wewnętrznymi, jak widać. Takie liny wewnętrzne, okrężne. Te liny są jakby naciągane przez liny promieniste do konstrukcji dachu. Czyli przez to, że one pękły, to ten remont trwał tyle lat? Tak. No widok stąd jest niesamowity. Wysokość od samej krawędzi dachu, czyli tam mniej więcej na wysokości krokodyli do samej płyty, to jest 40 metrów. Moc całego nagłośnienia na stadionie to jest około 200 kW. Ja pamiętam, jak to były chociażby koncert U2. Byłem u znajomych w Chorzowie tutaj niedaleko i na balkonie słuchaliśmy. Będzie też tak, że jak będą koncerty, to będzie je słychać tutaj w okolicy? Myślę, że tak, w okolicy. Będzie dobrze słychać. Linie są malowane, to na mecz, tak? Nasz. Tak, no, już widziałam treningi. Barwy są żółto-niebieskie, czyli barwy śląskie. Barwy województwa śląskiego, tak. Pikselowatość krzesełek. Ile tych krzesełek jest? 54 tysiące. Ale bramki do jutra będą. A może bez? A tutaj loże VIP, tak? Tu się wchodzi. A to wejdźmy właśnie. W każdej z lóż wymalowany jakiś piłkarski obrazek, wspomnienie ze Stadionu Śląskiego. Stwierdziliśmy, że to jest bardzo fajny pomysł, bo to jest coś, co wyróżnia nas w stosunku do innych obiektów. To ta tradycja i ta historia, która tu jest naprawdę olbrzymia. I na dniu otwartym, jak miałam przyjemność rozmawiać z ludźmi, a było ich tu przecież prawie 100 tysięcy, to można powiedzieć, że każdy opowiada swoją historię. Każdy ma jakieś wspomnienie z tego obiektu, czy kogoś spotkał. No, na Kolinsie to byłam mokra, nie wiem co, na Stąsach wyjeżdżałam 4 godziny, tak, na meczu w 90 którymś. Każdy ma jakąś historię. Że to jest niezwykły potencjał tego obiektu i chcielibyśmy o tym nadal opowiadać i w lożach będą takie miejsca, które będą przybliżały tę historię albo komuś przypominały. To jest reżyserka telebimów, w której realizujemy i miksujemy obrazy z różnych źródeł. A speaker gdzie siedzi? Pomieszczenie obok. Bo widzę mikrofony tutaj. Po lewej stronie całe centrum zarządzania policji. Tajne miejsce, czyli miejsce, w którym system zarządzania obiektem, między innymi oświetleniem. Wystarczy nacisnąć kilka klawiszy i włączą się światła albo wyłączą. Tak. Te cyferki, które tutaj mamy, to jest do czego? Bo widzę, jedynka to jest trening piłka nożna, tak. Dwójka mecz towarzyski, trójka mecz ligowy, czwórka mecz reprezentacji. Cyferki opisują nam dokładnie natężenie światła na płycie boiska. W zależności od tego, który wybierzemy scenariusz oświetlenia, będziemy mieli odpowiednie doświetlenie odpowiedniej strefy, czyli jeżeli to jest mecz piłki nożnej, czy tam trening piłki nożnej, no to oświetlamy samą płytę boiska. Lokatetyka to doświetlamy też bieżnie. Projektory się już zapalają poszczególne. Aktualnie włączyliśmy trening piłki nożnej, więc jest to tylko doświetlenie części płyty murawy. Jeśli dzisiaj w czasie naszego meczu będzie zapadał zmierzch, to pan nam włączy światło. Oczywiście. To chodźmy jeszcze w miejsce, które interesuje mnie w kwestii meczu dzisiejszego, czyli do szatni. Szatnie są w tym samym miejscu, w którym były od początku na Stadionie Śląskim? Tak, to samo miejsce, ten sam korytarz, ten sam tunel. Tu są kostki lodu? Tu są kostki lodu. Rozmawiałam z prezesem Bońkiem, miałam przyjemność pytać go, jak wyobraża sobie i czy reprezentacja, to zadał mi jedno pytanie, a komory krio pani ma? Więc rozumiem, że lód i terapia lodem i zimnem jest kluczowa dla sportowców, stąd kostki lodu. Tam widziałem też sauny, taka odnowa biologiczna, tak? Tak, tak, odnowa biologiczna, są sauny, jest jacuzzi, są przygotowane wanny z hydromasażami. Szatnia duża. No bo zawsze to też i taka była, jeszcze mamy tam, możemy przejść dalej, jeszcze tam mamy przygotowane miejsce do rozgrzewek. A, czyli nie zmarzniemy w czasie rozgrzewki? Nie. Tak, byliśmy w tej szatni i rzeczywiście robi wrażenie. No i może uda nam się też z tych kostek lodu skorzystać po meczu. Mam nadzieję, że nie będzie trzeba niczego schładzać, nie będzie nic bolało. A mam nadzieję, że też uda nam się zrobić wrażenie na tej murawie, którą widać już coraz bardziej, bo powoli nad Chorzowem wstaje dzień. Tak, no ale na chwilę przeniesiemy się z powrotem do Warszawy. Urywki z kalendarza. No i tak, zajrzymy sobie do kalendarza, ale żeby powitać ładnie ze Stadionu Śląskiego pana redaktora, to my tutaj zrobimy meksykańską falę dla Wojciecha Zimińskiego. Hurra! I usiadłem. I to była fala, a faluje 26 października. Zacznijmy od życzeń imieninowych. Dziś obchodzą je Felicysym, Fulko, Rustyk i Rustyka. Życzymy wszystkiego, co Felicysym, Fulko, Rustyk i Rustyka sobie życzą. Dzisiaj także mamy rocznicę śmierci ojca jednej z najważniejszych postaci kultury. 127 lat temu, 26 października 1890 roku, zmarł Carlo Collodi, włoski pisarz, który powołał do życia Pinokia. Dla przypomnienia powiem, że w opowieści Collodiego drewnianego chłopca o imieniu Pinokio wyrzeźbił z magicznego drewna stary i samotny lalkarz Geppetto. Chłopiec, co tu dużo gadać, rozrabiał. Geppetto i jego przyjaciele, wróżka o błękitnych włosach i mówiący świerszcz, starali się go sprowadzić na dobrą drogę, w czym przeszkadzali im lis, kot i kolega z klasy Knot. Jak wiadomo, wszystko kończy się dobrze. Pinokio ma jednak pewną cechę utrudniającą mu funkcjonowanie. Kiedy kłamie, rośnie mu nos. I to właśnie ten nos Pinokia przeszedł do historii kultury. Prócz nosa Kleopatry jest to chyba najsłynniejszy nos świata. No, może jeszcze brakujący nos Sfinksa. Nos rosnący z powodu kłamstwa dla niektórych, mających jeszcze ukryte pokłady przyzwoitości, jest zmorą i traumą. Wielu jest jednak takich, którzy doskonale funkcjonują z nosami wielkości Półwyspu Apenińskiego. Z pozoru nos powinien uniemożliwiać im wykonywanie zawodu, a tymczasem tak się potrafią wywinąć gimnastycznie, że nosem nie zawadzą. Często pozostają z ludźmi w kontaktach właśnie na długość nosa, chociaż z innymi wielkonosymi potrafią tak stanąć, że nos na nos zachodzi i można się do siebie zbliżyć. W użyciu mają szale, chustki i kryzy mające maskować nad wyraz wystający zdradliwy organ. Nie mają chyba świadomości, że każdy nawet niedoskonały obserwator rozpozna szalik nienaturalnie zwisający z nosa. Niech żyje Pinokio na pochybel rosnącym nosom. Wojciech Zimiński. Bardzo serdecznie panu redaktorowi dziękujemy. No dobrze, Krystian, to jest ten moment, w którym możesz sobie sprawdzić. Jesteśmy na pustym Stadionie Śląskim w Chorzowie. Wstaje dzień, a redaktor chciał sprawdzić, jak brzmi echo. Proszę. Słychać było. Mógłbyś sam robić publiczność. Should have stayed. Were the signs I ignored. Can I help you not to hurt anymore? We saw brilliance when the world was asleep. There are things that we can have but can't keep. If they say, who cares if one more light goes out in the sky of a million stars? It flickers, flickers. Who cares when someone's time runs out? If a moment is all we are, or quicker, quicker. Who cares if one more light goes out? Well, I do. Reminders pull the floor from your feet. In the kitchen, one more chair than you need. Oh, and you're angry, and you should be. It's not fair. Partnerem akcji Trójka na Śląskim jest Instytucja Kultury Ars Cameralis. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt.